الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها بمكة ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألقا اليهود بالصخرة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت قبلة بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه فالمخبر به على الأول الجعل الناطق وعلى الثاني المنطوق والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنمتحن الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك إلحاً لقبلة آبائه أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه وما كان لعارض يزول بزواله وعلى الأول معناه ما رددناك إلى ما كنت عليها إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينكس على عقبيه لكلكه وذو في إيمانه فإن قيل كيف يكون علمه تعالى غاية الجهل وهو لم يزل عالما قلت هذا وأشباه باعتبار تعلق الحال الذي هو مناط الجزاء والمعنى ليتعلق علمنا به موجودا وقيل ليعلم رسوله والمؤمنون لكنه أسند إلى نفسه لأن مقواته أو نميز ثابتة عن المتزلزل كقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب فوضع العلم موضي التمييز الخطاب عنه ويشهد القراءة ليعلم على البناء للمقول والعلم إما بمعنى المعرفة أو معلق لما فيه من معنى الاستفهام أو مقوله الثاني ممن ينقلب أي نعلم من يتبع الرسول متميزا ممن ينقلب إن كانت لكبيرة إن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفاصلة وقال الكوفيون هي النافية واللام بمعنى إلا فالضمير لما دل عليه قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها من الجعلة بالردة والتهويلة أو القبلة وقرئ لكبيرة بالرفع فيكون كانت زائدة إلا على الذين هدى الله إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ثباتكم على الإيمان فقيل إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما وجه إلى الكعبة قال كيف وجه إلى الكعبة وقيل قالوا كيف بمن مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تهليل من إخواننا فنزلت إن الله بالناس لرؤوف رحيم فلا يزي أجورهم ولا يذر صلاحهم ممن ينقلب على عقبیہ نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر کہ تم پہلے تھے مگر کیوں تاکہ ہم جان لیں ہمارے علم کے لحاظ سے یہ بات لوگوں پر واضح ہو جائے اور اتباع کرنے والا ہے رسول کی طرح حالق و ممتاز ہوں ان سے جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹنے والے ہیں. محمد کریم علیہ السلام کے مکہ پاک میں ہوتے ہوئے منہ ادھر کرتے تھے, آپ پابند تھے بیت المقدس کی طرف سے کرنے کے, لیکن آپ کعبہ شریف کے جنوب میں کھڑے ہوتے کعبہ بھی سامنے آ جاتا, آگے بیت المقدس کے وہ بھی سامنے ہو جاتا. تو اس طرح پر یہاں صورت حال رہی, لیکن مدینہ پاک درمیان میں آ گیا, مکہ شریف جنوب میں رہ گیا, بیت المقدس شمال میں ہو گیا, اور وہاں ایک جانے بھی منہ ہو سکتا تھا نا, اس لیے تو آپ نے وہاں جا کے بیت المقدس کی طرف کرنا شروع کر لیا, بیت اللہ شریف کی طرف پشت ہو گئی. پھر آپ نماز کے اندر ہی کھڑے تھے, حکم آ گیا قبلے وجہ کا شطر المسجد الحرام, وہ کعبہ شریف کی طرف پھیر لو, تو آپ نے منہ جلوس میں کر لیا. تو جلدی لوگ جو ہے انہوں نے پھر تنقید شروع کر لی, اگر پہلے قبلہ بنانا بیت المقدس کو ٹھیک تھا تو اب غلط کیوں ہو گیا, اب اگر ٹھیک ہے تو پہلی نمازیں جائیں تو وہ کدھر گئے, کیا فائدہ ان کا. اسی طرح اگر یہ وہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہتے تو پھر تو ہمیں بھی توقع ہوتی کہ وہی نبی ہیں, لہذا ان کی بشارتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں, ہم بھی ان کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن اب تو یہ پھر گیا برگشتہ ہو گیا, تو ان کے دین میں کون کر داخل ہوں, اس طرح کی پانچ پانچ کی گولیاں جائیں تو بولنے لگ گئے. اللہ رب العزت نے پہلے ہی آپ کو باخبر کر دیا نا کس طرح کی باتیں ہوں گی, لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں حکمت ہے. قبلے کی طرف کرانا, بیت المقدس کی طرف پھر کعبہ شریف کی طرف پھیرنا, کیونکہ آپ کی علامت پہلی کتابوں میں یہ تھی کہ وہ صاحب القبلہ چین ہوں گے, یہ نشانی جائے تو وہ بھی پوری ہو جائے. پھر جو اہل مدینہ میں سے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو ان کا امتحان بھی ہو جائے, وہ حضور کی ذات پاک جائے اس کو مقدم رکھتے ہیں یا اپنے قبلے کو مقدم رکھتے ہیں, تو قبلہ رہے تو ٹھیک, پھر ہم انہیں نبی مانتے ہیں, قبلہ بدلے تو ہم نبی نہیں مانتے, تو ان کی آزمائش ہے, امتحان اس میں آ گیا. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, قبلہ غیر مکان ہے, کعبہ شریف والا ہو یا بیت المقدس والا ہو, تو کنت علیہا آپ اس مکان پر تو نہیں تھے نا, نہ کعبے پر تھے نہ بیت المقدس پر تھے, تم تالے آ کہنے کا کیا مطلب؟ جواب کیا دیا, ایل جہت, قبلہ سے مراد مکان نہیں بلکہ جہت, یہ ہے پہلا کا وزن, حق والا کسی کی طرح متوجہ ہونا, اگر قبلہ بیان ہے کیفیت کے لیے ہو گیا, متوجہ ہونے کی کیفیت مطلب کیا ہوا, جس کیفیت پر تم پہلے تھے, جس سے آنے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, مما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, یعنی وہ جہت جس پر تم تھے, کعبہ شریف جس پر پہلے تھے, اب بیت المقدس کی طرف منہ ہو گیا, اب مکے سے جو مشرف اسلام ہو کر آپ کے ساتھ آئے ان کا امتحان ہو گیا, وہ بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے ہیں, پہلے بیت المقدس کی طرف منہ پھر کعبہ کی طرف ہو گیا, جو اب مدینے والے ہیں ان کا امتحان ہو گیا, آیا وہ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں, قبلے کو مقدم رکھتے ہیں یا قبلے والی ذات کو مقدم رکھتے ہیں, تو ان کا امتحان بن جائے گا. قبلے کے بعد کیا ہوئی, جہت اس پر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ جہت کعبہ تھی, پہلے مکہ شریف میں سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا, اگر سے بیت المقدس قبلہ خاص تھا لیکن کعبہ سامنے ہوتا تھا, ظاہر بات پر یہی ہوتا تھا کہ یہ قبلہ ہے, اس صورت میں آنے مکہ کا امتحان زیادہ بن جائے گا. بس اس میں پھر مصیبت کیا تھی کہ جب مدینہ پاک آئے تو پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا, تعلق اندر یہود دے دیا ان کی تعلیف قلب کے لیے, تاکہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری مخالفت ہی ان کے پیش نظر ہے اور اس کے مقصد نہیں ہے. جو قبلہ ان کا تھا آپ نے وہ قبلہ اپنا لیا, دس محرم کو وہ روزہ رکھتے تھے, اس خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ان کا علیہ السلام کو اور ہمارے باپ دادے کو فرعون کے تصفر سے بچایا, اس پاؤں دریا کے پار گزارا, آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر لیا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا. انہوں نے عرض کیا کہ یہودیوں کے ساتھ مشاورت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ روزہ تو نہیں چھوڑنا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سرگن کے تو نہیں تعلق والے, ہمارا ان سے زیادہ تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو انہیں فرق کرنا ہے تو دو دن روزہ رکھ لیں. ہر طرح تعلیف کی کوشش آپ نے فرمائی لیکن پھر بھی وہ کٹے رہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لن ترضان کل یہود ولند سارا ساتھ سر اللہ تعالیٰ جب تک آپ ان کی ملت پر نہ آ جاؤ وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ تاریخ ہے کل کے لیے, تو پورا بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ تھا, یا پتھرا خاص پتھر گیا یہ قبلہ تھا, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں تو وہ اسی سے اتر جاتے ہیں, اسی کے لیے کرتے ہیں, سرکار بھی اسی پتھرا سے معراج شریف کے لیے گئے تو وہ قبلہ بن گیا. فلمخ پر بھی اول الجاد الناس سے اگر کعبہ جو ہے اس کو قبلہ بنا دیا یہ ہے, پھر جانے ناصف جو ہے یہ مراد ہوگا کہ اب پھر مقابلے کی طرف بنایا جا رہا ہے, یہ جال ناصف بن گیا, یا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے تو پھر یہ جال منسوخ کیا یہ ہو گیا. کہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کیوں کیا, کہ مکے والے جو گنجان ہو گیا, یا وہ بیت المقدس کی طرف کرانے کی بجائے کعبے کی طرف کرا دیا تاکہ اہل مدینہ جائے اس کا امتحان ان میں ہو جائے. یہ جال ناسک جو ہے وہ مراد ہے القبلہ سے, یہ جال منسوخ جو ہے تو یہ مراد ہے. وہ اصل مقصود تو کیا تھا کعبہ, لیکن کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس کو جو بنایا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ لے لالا ممت کا جو اور اشکال اس میں جس کا مراد دیکھتے ہیں لے لالا ما, تو ہم خود جانے پھر باری تعالیٰ کا علم حادث ہو گیا, تعویر قبلہ کے ذریعے پتہ چلا باری تعالیٰ کو کہ مخلص کون ہے کون مخلص نہیں, اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم بدلی ہے. پھر لے لالا ما کو مترتب کرنا, غائب بنانا, قبلہ کی تبدیلی کی, اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا جواب دیا, لم پہن انداز تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں اور واضح ہو جائے کہ کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے, کون مطلب ہوتا ہے کون مطلب نہیں ہوتا ہے. لیکن علامہ کا مطلب کیا ہے, لوگوں کو امتحان میں ڈالیں اور ان کا مخلص ہونا غیر مخلص ہونا واضح ہو جائے, یہ مطلب ہو گیا. یا ہمارا علم جو ہے وہ ظاہر ہو جائے, پھر علامہ باری تعالیٰ کا ایک علم اجمالی ہو گیا, ایک علم تفصیلی ہو گیا, ازل میں اب تک کے لیے جو علم ہے اشیاء کے موجود ہونے سے قبل تو کیا ہے اجمالی ہے, اور جو موجود ہونے کے بعد علم کا تعلق ہوتا ہے وہ تفصیلی ہو گیا, جو اجمالی ہے اللہ کی ذات کا عین ہے, جو تفصیلی ہے تو وہ علم موجودات کا عین ہوتا ہے. تو لے لالا ما میں علم تفصیلی جو ہے یہ مراد ہو گیا, کہ خارج میں ہمارا علم جو ہے وہ موجود متعلق ہو جائے. یا لے لالا ما کا مطلب کیا ہے, کہ امتیاز ہو جائے ہمارے علم میں جس طرح ممتاز تھے ظاہر میں بھی اسی طرح پتہ چل رہا ہے مخلص کون ہے منافق کون ہے. علم امتیاز کا سبب بنتا ہے, نصر ذکر علم سبب کا کیا گیا, مراد مسبب ہو گیا تاکہ ممتاز ہو جائے, حبیب الگ سید جائے وہ الگ ہو جائے. میں پہلے بولا کہ میں اصل یہ جو ظاہری اعراض ہے اس کی صورت یہ ہو گئی نا کہ وہ موڑ لیا, پہلے وہ ادھر ہے پھر پیٹ ادھر کر لیے, اور یہاں مراد اس سے کیا ہو گیا ذہنی طور پر اعراض جائے وہ پایا جائے کہ ایک سیدھا پہلے اپنایا ہوا ہے تو وہ چھوڑ کے اس کی گر جائے تو وہ اپنا لی جائے, تو گویا تمثیل کے طور پر یہ ہو گیا ہے. اعراض کون کرتا ہے اسے پیچھے سے اس کی تشبیہ دے دی گئی, اس کے ساتھ جس طرح پہلے منہ ایک طرف کیا جائے پھر اس کے برف دوسری طرف جائے وہ کر لیا جائے. نہیں بنایا اور یہ کعبہ یہودیوں کو تعلیم کے لیے تعلیم سے یوز کی یا سفر کی طرف واسطے ابن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے تھا آپ کا قبلہ مکہ میں بیت المقدس, مگر بے شک آپ بناتے کعبے کو اپنے درمیان اور اس کے درمیان. خیال کریں الجیت التی کن تالے آ وہی الکعبہ تو ایک قول یہ ہو گیا اس سفر, یہ دوسرا قول ہو گیا کہ یا القبلہ سمراج کیا ہے سفرا, وہاں بھی مکہ میں ہوتے ہوئے بھی اصل سفرا جو ہے تو وہ قبلہ تھا, لیکن آپ درمیان میں کعبہ رکھ لیتے تھے تاکہ ادھر بھی وہ ہو جائے اصل سفرا کی طرف وہ ہو جائے. اصل اب بعد عالم قبلہ کا مطلب کیا ہوا سفرا کا قبلہ بنانا, اصل باقی کالج میں پاس رکھے لانا بات ہے کہ تھا قبلہ آپ کا مکہ شریف میں بیت المقدس, مگر یہ کہ آپ کعبے کو بناتے تھے درمیان اپنے اور درمیان سفرا کے بیت المقدس کے. المخبر بہی علی الاول پہلی صورت میں آج علی القبلہ الذی قال کعبہ مراد ہو ارجال ناصر جو ہے یہ مراد ہو گیا, اور دوسری صورت ہو پھر سفرا منسوخ ہو گیا یہ منسوخ قبلہ کا یہ مراد ہو گیا. اس سے چل مانا کیا ہوا اصل اور آپ کا کیا ہے کہ اور قبلہ بیت المقدس کو بنایا تو اس مقصد کے لیے تاکہ ہم جان لیں یا ہمارا علم ظاہر اور واضح ہو جائے. ان سے جو نہیں اتباع کرتے ہیں تو جب یہ مقصد تھا پلید ہو جائے پاک پلید الگ الگ ہو جائے تو پھر یہ قبلہ بنانا بیت المقدس کو عارضی تھا, تو جو چیز عارضی ہوتی ہے کسی سبب کے ساتھ جب سبب زائل ہو جائے پھر وہ عارضے کے ساتھ ثابت ہونے والی چیز بھی زائل ہو گئی, تو جب یہ مقصد پورا ہو گیا تو پھر وہ قبلہ بیت المقدس کو بنانا وہ بھی ختم ہو گیا, اور وہ جو ہو کسی عارض کی وجہ سے تو زائل ہو جاتا ہے, عارض کے زائل ہونے سے آپ کو پہلے یہ نہیں کعبے کی طرف آپ کو نہیں لوٹایا فلال عالم, مگر ہم جانے اسلام کے ان میں سے ہے نہیں جانے ممتاز طور پر ان سے جو لوٹتے ہیں ایڑیوں کے بل بسبب اس کے مضطرب ہونے کے اور ضعیف دیوان ہونے کے. اب یہ سوال ہے کہ بین عالمہ میں علم غایت بن گیا, قبلہ تبدیل کیوں کیا تاکہ علم ہمیں آ جائے, تو پھر باری تعالیٰ کو علم پہلے نہ ہوا بعد میں ہوا تو علم حادث ثابت ہو گیا, باری تعالیٰ محلِ حوادث کو, جو محلِ حوادث ہو پھر وہ بھی حادث ہوتا ہے, تو اس طرح نعوذ باللہ کتنے مفاسد جہاں لازم آئے, پہلے جا لازم آ گیا, پھر علم, پھر محلِ حوادث ہونا اور حادث ہونا لازم آ گیا, تو اس کا جواب دیتے ہیں. اس کا علم تو ہے, وہ دائمی ہے, صرف پہلا جواب یہ ہے کہ علم ایک ہے اجمالی قدیم, ایک ہے تفصیلی, جو معلومات کا عین ہے تو موجود چیز ہوگی تو وہ علم اس کے ساتھ متعلق ہوگا, وہ چیز وہ حاضر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. علم تفصیلی کے لحاظ سے ہے, نہ کہ اجمالی جو عزلی ہے اس کے لحاظ سے ہے, پہلا جواب یہ ہوگا. چل یہ اور اس کی مثل جائے, یہ بیت بار تعلق خالی کے ہے, جو کہ دار و مدار ہے, کس کا رضا کا مطلب کیا ہوا, تاکہ متعلق ہو ہمارا علم ساتھ اس کے اتنا حالت یہ موجود ہے, خارج میں موجود ہو اور اندر باری حاضر ہو اور اپنا علم آپ بن رہا ہو, تو یہ مطلب ہو گیا. تو علم تفصیلی کے لحاظ سے ہے, نہ کہ علم اجمالی کے لحاظ سے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یا علامہ رسول ہو و مطابع ہو, اصل یہ مراد ہے تاکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے, آپ کے صحابہ گرام کو پتہ چلے کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے. تو پھر علامہ سے اسے تعبیر کیوں کر دیا گیا ہے, لأنہم خواص ہو, کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے خواص ہیں, تو پھر ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اسی طرح یہاں بھی ان کا علم اللہ کا علم بن گیا. تو جواب آ گیا. تیسرا کیا, لیمیز الثابت عن المتزلزل, تو علم سبب تمیز کا ہو گیا, تو ذکر علم کا ہوا, بعض سبب تمیز جائے یہ ہو گئی, تاکہ ہمارے علم کے ذریعے یہ تمیز جائے ان میں پائی جائے, تو ذکر سبب مراد مسبب اس سے ہو گیا. اور کہا گیا تاکہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس رات کی اللہ نے اپنی طرف تاکہ اللہ کے خواص, نبی پاک کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ایک ہے. آج کل توحید کے جوش میں نبی پاک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے, اللہ اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے, یہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں, وہ خود اللہ سے ملنا چاہتے ہیں, کیونکہ نبی پاک تو بہرحال معاملات کے لحاظ سے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ہیں. نہیں ہوتے رسول فقط عطا اللہ ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. آپ کا معاملہ تو اللہ کا معاملہ ہے, جو نبی پاک کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو گویا خود اللہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, تو اپنے مقام سے اتنی بلندی پر لے جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. چل سے جو متزلزل ہے, جس کا قول باری تعالیٰ کا ممتاز کرے خبیر کو پاک سے رکھا گیا, علم کو جا بجا تمیز کے جو مسبب ہے, تو ذکر سبب ہو گیا, مراد گویا مسبب ہو گیا. اس پر تائید پیش کرتے ہیں, لے یو لاما, ایک تو ہو گیا لے نا لاما, دوسری قرات کیا ہو گئی, لے یو لاما میت طب رسول, کوئی بھی جانے یہ مراد ہے, تو گویا لوگوں پر یہ واضح کرنا مقصود ہو گیا نا, تو تمیز والے معنی کی تائید اس میں ہو گئی. چلو, اور شاہد ہے اس کے لیے قرآن نے یولا ماہ کی, جو کہ مبنی مقول پر مبنی للمقول ہو گئے, یعنی لائق فائل کا تقاضا کرنے والا ہو گیا. اور سوال ہے اس کا جو آپ حل پیش کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ حال ماں تو مقول ہو کے کرتا ہے, پھر یہاں ایک مفعول پر اکتفا کیا گیا ہے, میں یتا دو رسول اللہ فاضل, دو مفعول جاتا ہے, یہاں ایک پر اکتفا کا جواب کیا ہوگا. جواب کیا ہے کہ یہ علم بمعنی معرفت ہے, جب علم بمعنی معرفت ہو جائے تو پھر عرب تو زیادہ میں نے پہچان لیا, فتجلى لي كل شيء وعرفت كل شيء. ایک جو مفعول ہو گیا, اسی طرح یہاں بھی جب علم بمعنی معرفت ہو گیا تو ایک ہی مفعول جو ہے اس کے لیے کافی ہو گیا. اور معلق یا یہاں علم تو عام بھی نہیں ہے, کیونکہ علم تو علم اپنی کتی جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے, جبکہ آگے میں جب تب رسول یہ من استفا دیا ہے, لہٰذا یہاں پر یقینی علم تو کوئی نہ ثابت ہوا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو بعد میں منصور ہے. علم تو زیاد فاضل ہے, ان کو زیاد کے فاضل ہونے کا یقینی علم ہے, انہوں نے ماں باپ کا علم یقینی کب ثابت ہوتا ہے, جب کلام استفام پر مبنی نہ ہوتی, مشتمل نہ ہوتی, تو استفامی کلام ہے. لہٰذا یہ علم تو معلق ہو گیا, یہ عامل ہے ہی میری طرح سے, اس لیے کہ جب عامل ہی نہیں ہے تو پھر کوئی مقبول بھی اس کا نہیں ہوگا. البتہ یہ جو جملہ استفادیہ ہوگا تو اس کا جو حاصل ہے پھر وہ مقبول اس کا بن جائے گا. میت کل رسول میت کل والا آگے ہے, کون اتباع کرتا ہے رسول کی, اتنا حال ہے کہ وہ ممتاز ہے ان سے جو ایڈیوں کے بن چلے ہوئے ہیں. یہ جملہ استفادیہ ہوگا, اس سے حاصل ہونے والا جو مقبول مضبوط ہے تو وہ علم علیہ السلام اور تعالیٰ مان جائے اس کا قبول بن جائے گا. اور آسمان آباد سب کے ہے یا معلق کا ہے تو سورج کے من میں مانا استفان کا آیا گیا ہے. دو جواب آ گئے, تیسرا یہ ہے یہاں علم اپنے معنی ظاہر پر ہے, ایک مقبول من موصولہ گیا پہلا میت کا جو رسولہ یہ بن جائے گا, اور دوسرا مقبول جو ہے وہ جو متعلق ہے میان کالے دو کا وہ بن جائے گا. میان کالے دو کی تجار منظور ہے نا, پھر جو متعلق اس کا ہوگا وہ دوسرا مقبول بن جائے گا. میرا علامہ میت کا جو رسولہ متوجہ زن ان میان کالے بولا کہ میں یہ معنی بن جائے گا اس کا, تو دونوں مقبول اس میں آئے گا. جانے ہم کون اتباع کرتا ہے رسول کی, جانے متمین طور پر اس سے جو ایڈیوں کے بل میں لوٹتا ہے. انسان اس لبی رتن اللہ حد اللہ, یہ کبیرہ ہے اور دو جب مجھے نیا فکیل ہے مگر ان کا دن اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے عطا فرمائی ہے. ان کانت لکبیرہ تن نام تاکید کے لیے آتا ہے, اور ان امور محتام والا کے لیے ہوتا ہے, تو پھر وقت حکم اور محتمل دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں. اس کا جواب دیا کہ ان اصل میں انہ ہے اور یہ یقین کے لیے ہے, تو نام تاکید کا آنا ان کے مناسب نہ ہوا. تو نام ذکر کیوں کیا گیا ہے, تاکہ پتہ چلے قرینہ بن جائے کہ یہ ان کھتیہ نہیں بلکہ ان انا کا مفخر ہے. اس فرق پر تنبیہ کرنے کے لیے نام ذکر کیا گیا ہے. یہ تو جدوشیوں کے لحاظ سے جواب جو بھی کہتے ہیں کہ اللہ دیا ہے انسان اصل کبیر اصل نہیں ہے یہ فکیل, مگر ان پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے یہ اشکال پیدا ہو گیا اس سے, نہیں ہے فکیل مگر ایمان والوں پر. ایمان والوں پر تو فکیل نہیں ہونی چاہیے, کیسے ہو تم اسی کے مطابق عمل کریں, اللہ کے ذاتی پسند ناپسند کو قتل دیں. اس کا جواب کیا دیا کہ لام دیا یہ اللہ کے معنی میں ہو جائے گا, اللہ بمانا اللہ ان کانت اللہ کبیر سن یہ ہو گیا. اور کانت کی ضمیر جو ہے تو یہ ادھر لوٹ رہی ہے جالا کی طرف, باجالنا سے جو سمجھ آ رہا ہے یا ردت لوٹانا ین کالے جو سے سمجھ آ رہا ہے, یا تحویل جو ہے انتظامی دلالت کے طور پر سمجھ آ رہی ہے وہ, یا قبلہ جو ہے یہ ہو گیا. تو ان کہانت یعنی ماں کہانت اللہ کبیرہ تن یہ جال کعبے کا قبلہ بنانا پھر مدینہ پاک میں یہ نہیں تھا مگر ثقیل اللہ مدینہ وغیرہ ان پر یہ استثناء اگر استثناء والی صورت ہے یہ پیدا ہو جائے گی صورت سے دلالت کے طور پر سمجھا رہے ہیں قبلہ جس کا پہلے ذکر پایا گیا ہے وہاں جالنا قبلہ چلتی کو ڈالا وہ ہو جائے گا تو کیا بن گیا ما کانت الا کبیرہ تن الا علی الذین ھدی اللہ نہیں تھا یہ جا لیا قبلہ تحمیل بغیر سکیل بغیر ان کا یہ اللہ نے ہدایت کی پورے اللہ کبھی رسم کانت میں کبھی رسن ہو خبر ہو گیا کبھی رسن ہو گئے تم ہو تو پھر یہ رفع کی صورت کیا بن جائے گی کانت کیسم ہو تو لام نہیں آنا چاہیے تھا کانت کیسم بھی نہ ہو خبر کی جا بجا ہو اس کا رفع بھی ہو اس کا سب کیا بنے گا اس کا جواب کیا دیا یہ پوروں کانت آئے گا کل تو کانت کے آگے فائدہ ہو گیا تو اس لیے میں تو یہ رسم جائے یہ رسم کرا گیا ہے فائدہ ہوا تو عمل کرے گا نا فائدہ کا یہ مطلب ہے فائدہ کا مطلب یہ نہیں کہ مہمان آیا پرانے پاک کے الفاظ ہوں اور مہمان ہو یہ تو نہیں ہو سکتا مطلب ہے یہ مقصد نہیں ہے یعنی عمل جائز کے لحاظ سے یہ مطلب ہوا ایسے تو اس کا معنی ہے ہی صحیح کہ یہ مجلت والا معنی ہو گیا یا ماضی میں تعلق کی بجائے اس کے مرار والا معنی ہو گیا یہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے کام اللہ علی و حکیم یہ مطلب تو نہیں کہ ماضی میں علی و حکیم کا حال استقبال میں نہیں تمام پر دلالت پائی جا رہی ہے تو یہاں بھی یہ معنی بن جائے گا ان پر انہیں اللہ رب العزت کی ہدایت سے دی ہے کیا مطلب جن کو علم ہے کہ اللہ حکیم ہے علیم ہے اور اس کے سارے احکام جو ہے تو ان کے تو ہم اس لیے تو مطلب نہیں ہے اس کی علاوہ اعلیٰ اس میں تو حکمت ہوگی اس لیے ہمیں اپنی پسند اور ناپسند سے نہیں چلنا چاہیے اللہ رب العزت کی جو مرضی ہے سرکار کرنا چاہیے اب تمام کیا ہوا کہ جو نمازیں پھر پڑھی گئیں بیت المقدس کی طرف میں کر کے وہ تو برباد چلی گئیں دائیں چلی گئیں غیر قبلہ کی طرف میں کر کے پڑھی گئیں ان کا کیا بنے گا اس کا جواب دیا ما کان اللہ علیہ دیا یہ وہاں تم اللہ کی بازیں نہیں دیتی کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے ایک تو یہ ہوگا مطلب دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پکے رہ گئے اللہ علی الذین ہدی اللہ پکے رہے پھر باری تعالیٰ ان کی داد تاثیر فرما رہا ہے میں نے تمہیں ثابت کرنی بخشی میری شان سے یہ لائق نہ تھا کہ میں تمہیں مزمزم کرتا میں نے تمہیں ثابت قدم رکھا جس میں ہر وقت ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے عہد الصراط المستقیم وہ اللہ رب العزت ان کو خبر دے رہا ہے کہ یہ ثابت قدمی میری عطا ہے مہربانی ہے کہ میں نے تمہیں ثابت قدم رکھا یا قبلہ منسوخہ جو ہے اس کے ساتھ ایمان ضائع کرے تو پھر پہلے اسے قبلہ سمجھا تو وہ برباد گیا اس پر کوئی اجر ثواب نہ ملا اس کا جواب تو وہ بھی اپنی جگہ پر کیونکہ جب تک وہ قبلہ تھا تو اس کو قبلہ سمجھنا فرق ہے اب بدل گیا, اس کو قبلا سوئیں گا, اب یہ برحق ہو جائے گا, اس کا جب ثواب جائے تو ختم نہیں ہوگا. یا ایمان و مانا صلات ہے, اور حدیث پاک میں بھی تفصیل صلات کی ایمان کے ساتھ یہ پائی گئی ہے. ایمان سے مراد صلات ہے, تو اس پر بھی نماز ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کافر, تو صلات کو بدار ایمان جب ٹھہرایا گیا ہے, اس لحاظ سے سنایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے, اس کی شان کے لائق نہیں ہے تمہاری نماز کو ضائع کرے. اسی طرح صحابہ کرام نے رضوان میں سوال کیا کہ جو فوت ہو گیا تعبیر قبلہ سے پہلے سرور کی نمازیں کہیں ضائع تو نہ چلے گئیں, تو سوائے ما کان اللہ علی ایمان اصل ان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ لوگوں کے ساتھ البتہ بہت مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے. جب مہربان ہے پھر ان کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا, اور مہربان ہے تو جس چیز میں ان کی مصلحت ہے وہی ان کو حکم دے گا. تو دونوں قاعدے پہ حاصل ہو گئے, نمازیں ضائع ہونے کا خدشہ جو تھا وہ بھی زائل ہو گیا. اللہ مہربان ہے, وہ تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرتا, اور جو قبلہ بدلا ہے اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے, اس لیے قبلے کو تمہارے لیے بدلا دیا گیا ہے. اس کا لطف یہ ہے کہ عراست میں مبالغہ زیادہ ہے, بہت زیادہ رحمت کا مظاہرہ روز میں ہوتا ہے بنسبت رحیم کے. پھر حق یہ تھا نا کہ ترقی کا تقاضا کیا ہے, افضل سے افضل تر, افضل تر سے افضل ترین کی طرف ترقی کی جائے. تو پہلے رحیم آتا پھر روف آتا, تو ترقی بدلا کیوں بھی ہے؟ تو اس کا جواب سزا بھی لینا مجھے یہ دیا کہ رعایت الفواصل ہے اس کے لیے, کیونکہ آیتوں کا اختتام اسی طرح بنا رہا ہے. یا بات بول آگے عرب ساکن ہے اس پر, اس لیے یہاں روف کو پہلے رحیم کو پیچھے کر دیا گیا ہے. یا یہ ہے کہ رحیم میں رحمت عامہ ہے اور روف میں خاص رحمت کسی کے ساتھ ہے, وہ اس کا بیان ہوتا ہے. تو مبالغہ ادبی ہو لیکن محدود ہو, اس کی بجائے جس کا عموم ہے وہ زیادہ ابلغ ہو جائے گا. اس لیے رحیم کو پیچھے ذکر کیا اور روف کو پہلے ذکر کر دیا گیا. تاکہ روف کو یہ مد کے ساتھ پڑا گیا نا, اور بغیر مد کے بھی پڑا گیا ہے. راؤ کتنا ہو جائے گا, راؤ لمبا کر کے نہیں پڑا جائے گا. مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور شکیل ہے, مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے, یعنی رہنمائی فرمائی ہے کہیں کس کے احکام کی حکمت کے, اور جو قابض رہنے والے ہیں ایمان پر اور اتباع پر, یہ اللہ کے شان نشان کے ضائع کرے تمہارے دیوان کو. کیا مطلب؟ جو ایمان پر ثابت قدمی ہے اسے ضائع کرے, جو ثابت قدم رہے تو ان کی کار تسلیم ہو گئی نا. اللہ نے تمہیں یہ توفیق بخشی کہ تم اس پر کٹے رہے, ثابت قدم رہے. ایمان تمہارا ساتھ قبلہ منسوخ آ کے ضائع نہیں کرے گا. یہ مطلب نہیں کہ اس دور میں جو اعتقاد تم نے رکھا تو اس کا اجر ثواب کو نہیں ملے گا, وہ بھی ملا. کل یا کہا گیا کہ تمہاری نماز پڑھنا منسوخ قبلے کی طرف ہے, اسے ضائع کرے, یہ اللہ کے سایہ نشان نہیں ہے. یہ بن گیا تو پھر ان کی نمازیں تو منسوخ قبلے کی طرف ہوں, وہ تو ضائع چلی گئی. تو پھر ان کا وہ پیریڈ جو گزرا تو وہ بیکار چلا گیا, اس کے جواب میں بھی اجر ثواب کی طرح حاصل ہو جائے گا. شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت مہربان ہے, رحمت کرنے والا ہے. نہیں جائے تو میں سناتا ہوں کہ اجر کو اور نہیں چھوڑتا ہوں کہ اخلاق ہو. اب یہ کہہ رہا ہوں کہ مبالغہ زیادہ ہے رحمت کے لحاظ سے, تو پھر اس سے ابلا کو پیچھے ہونا چاہیے تھا رہے ان کی وجہ سے اس کا لحاظ شاید نے ختم کیا ہے, مطلب اس کو حال یہ ہے کہ وہ ابلا ظاہر سے کیوں کیا ہے معافلت الگ فواصل آیات کے آخر پر معافلت کے لیے کہا کہ فواصل ایک جیسے ہو جائے دیکھتے ہیں ہم یا بساؤ کا دیکھتے ہیں ہم ہمارے چہرے کا آسمان مرجیت آلیا جائے اس کی طرف اسلام اور ضرور ہم عطا کریں گے تمہیں قبلہ جس سے تم تعلیم ہو اور جس کو تم پسند کرتے ہو, لگا تکلبا بدلے کا سوا قد مدارہ پر داخل ہو تو تکمیل کے لیے ہوتا ہے, کبھی تفسیر کے لیے بھی ہو جاتا ہے, یہاں مراد تفسیر والا معنی ہے. اسی طرح لگا مدارہ کر دی گئے ہیں اس میں تمام تجددی پایا جاتا ہے, قد تحقیق کے لیے ہو گیا اور مظاہرے اپنے تمام تجدد زمانے سے ہو گیا کہ وقتاً فوقتاً تمہارا چہرہ بازو برستہ دیکھتے رہتے ہیں, کہ ہماری نظریں تمہارے چہرے پر ہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ برستہ ہے. کیوں آپ کا چہرہ بازو برستہ تھا؟ میرا کعبہ تو بلا کعبہ ہونا چاہیے تھا, ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے بنایا تھا اور دعا کی تھی ربنا بمشیہ ورسول بنو, میں اولاد اسماعیل سے ہوں اور ہمارے لیے ہی کعبہ آپ نے بنایا تھا, اور مجھے غلط بھی اسی کعبے کی آبادی کے لیے اللہ سے کیا تھا, پھر میرا قبلہ تو وہ ہونا چاہیے تھا, تو کب تک میں یہ بنی اسرائیل کے قبلے کی طرف ہو کر کے نماز پڑھتا رہوں گا؟ لیکن ادب کے ساتھ عرض نہیں کرتے تھے, انتظار رہتا تھا آپ کو کہ یہ حکم وکیل ہونا چاہیے, تو کعبے کی طرف پھیرا جانا چاہیے. اللہ رب العزت نے پھر یہ خوشخبری سنا دی کہ امن قریب تمہارا ہو جائے, کعبے کی طرف سے پھیر جائیں گے. اوقات ہم دیکھتے رہتے ہیں تمہارے چہرے کا پلٹنا آسمان میں, آسمان تک تو نہیں آپ کا چہرہ پہنچ جاتا تھا, نکٹ سوال مراجیہ سے سوال یہ ہوگی آسمان کی جیت میں آپ کے چہرے کا اٹھنا کیوں اٹھتا تھا؟ اپنا شکل والے وہی کے انتظار اب یہ خواہش نفس والی بات ہو گئی نا, میں ادھر وہ کیوں کروں, کعبے کی طرف وہ مڑنا چاہیے, میرا قبلہ وہ ہونا چاہیے کیونکہ میں بنی اسماعیل سے ہوں اور بنی اسماعیل کا قبلہ وہ ہونا چاہیے. یہ ایک مسئلہ کا سمجھے نا, اس وام کا اضافہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ آپ نفسانی کا احساس کے در پہ نہیں تھے روایت سے بولے ہوا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں یہ بات پھیلی جاتی تھی, اس لیے آپ کا چہرہ پاک جو ہے وہ اوپر پہنچتا تھا اور انتظار میں تھے کہ باری تعالیٰ حکم دینے والا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہوتا تھا آپ کے دل میں, یعنی اللہ کی طرف سے الہام والی صورت کی اور متوقع تھے اللہ سے, پھر آپ کو کعبے کی طرف سے جو قبلہ ہے آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا, ایک اس لحاظ سے وہ ہونا چاہیے. پھر وہ اب تک ان قبلہ تعین میں ہے, بیت المقدس کے بعد میں قبلہ بن رہا ہے, حضرت ابراہیم نے اس کا بعد میں سنگ بنیاد رکھا, حضرت یعقوب نے مشہور یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد پہلے کعبے کی رکھی, پھر بیت المقدس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی. اب تک ان کے مسائل ہے, اس لیے دوسرا عربوں کو زیادہ اپنی طرف مائل کرنے والا ہے, عرب یہی پسند کرتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہونا چاہیے, دوسرا قبلہ ان کے لیے اسلام سے دوری کا پروجیکٹ جو ہے وہ بنتا تھا. پھر یہود آپ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کی مخالفت کروں. جب تاریخ کے قلب کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے چھوڑے ان کو ان کے حال پر, تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے تو آپ کو کوئی مخالفت ہے زبانی آپ فرما دیں تو چہرہ نہ ہوگر اس کا ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دیں تو اس طرح کیوں نہیں کیا ہے, خالی چہرہ باغ اوپر اٹھ رہا ہے. باری تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری دعا سن رہے تھے, کلام سن رہے تھے, جب سے تم کعبہ طلب کر رہے تھے کلمہ بجے کا ہے, یہ کیوں ہے دعا کیوں نہیں کی تو چہرہ پاک کیوں اٹھ رہا ہے؟ یہ کمال ادب کا بیان ہو گیا. وہی کا انتظار کیا ہے, زبان پر ہر کو مزاج ہے تو نہیں آیا ہے, اس سے پتہ چلا نا کہ یہ ہستیاں اپنے ذاتی تحفظات کے لیے کوئی دعائیں التجائیں کر لیں تو ڈر پیدا ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جم کر جا رہے ہیں, چاہیے تو یہ تھا کہ خود ہی دعا کر دیتے خدایا بچا, لیکن جبریل امین آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کا من حاجت ہے, تو آپ اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں. اما الہ کا فلا ار کیا جا رہا ہے, اللہ سے دعا کر دو علموں میں حالی ہستی ہم سوالی لہٰذا یہ آپ ہی اللہ رب العزت کی سزا پر راضی ہوتے ہیں, اس لیے سوال زبان پر لانا یہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں. جو یار کو پسند ہے وہ بھی پسند ہے چل, اور زیادہ دعویٰ دینے والے عرب کو طرف مان کے اور اس کی مخالفت کے آپ کو یہ تھا کعبہ قبلہ بنایا گیا چل, اور یہ دلالت کرتا ہے آپ کے سوال ادب پر جس مقام پر کہ آپ نے انقلاب فرمائی اور سوال نہ کیا قال لولا انک قبلۃ فارتضاها, ہم والی بنائیں گے اور قادر کریں گے آپ کو قبلے پر جس کو تم پسند کرواتے ہو. اللہ جو ولی کسی چیز کا ولی بنا دینا اس پر کنٹرول جو ہے تو وہ دے دینا, تو مطلب کیا ہے کہ اب آپ کو قبلے کی طرف سے کرنے کا کار بنا دیں گے, آپ کو بھی پسند ہے تو ٹھیک ہے, تو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرو. یا تو یہ مطلب ہو گیا خالہ دلّی اللہ کا قبلہ تن, تو قبلے کی ذات پر تو آپ کو اختیار نہیں دیا جا رہا ہے, پھر مراد یہاں استقبال والا معنی ہو گیا کہ قبلے کی طرف وہ کرنے میں ہم آپ کو مختار بنا دیں گے. یا قبلہ سے مراد ہوئی کعبہ شریف کی ذات ہو گئی, نولِ ادنا کا قبلہ تن کا تو مطلب کیا ہوگا, کلیجہ کہا تم اس کی جیت کی طرف منہ کرنے کے متولی جائے تو وہ بن جاؤ گے, پرداہا جسے تم معبود رکھتے ہو اور اس کے پسند کرنے والے ہو. پھر قبلہ تن پرداہا مرتب تو اسی سے ہو گیا نا, اقتصاد علت بن گیا نا پہلے حکم کی, کیونکہ تمہیں پسند ہے لہٰذا ہم تمہیں دے رہے ہیں, اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جو ہے اسے کرتا ہے, جو آپ کو پسند ہے اللہ رب العزت اسے پسند کرواتا ہے. سوفیوگی کا رب کو بہت تمہیں دے گا تمہارا رب جس پر تم راضی ہو جاؤ گے, اس اللہ تعالیٰ محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے, تو آپ کو یہ پسند تھا تو اس لیے فرمایا کہ ہم آپ کو وہی قبلہ دیں جو آپ کو پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پسند کے طلبگار ہیں, جو چیز اللہ کو محبوب پسندیدہ ہے محبوب کرو, اور اللہ رب العزت پر اپنے محبوب کی پسند کو ترجیح دیتا ہے کہ جو محبوب کو پسند ہے وہ عطا کرے. محبوں مجھے کیوں نہ ہو, اس طرح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, یہ اللہ سے اسی طرح یہ اللہ رب العزت کے جو قربان ارشادات ہیں ان پہ راضی ہیں, اللہ رب العزت ان کے معاملات جو ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں ان پہ راضی ہے. سمجھنے والے ہر کا خطرہ مسجد الحرام, تو آپ اپنے منہ کو مسجد حرام کی جانے کو خیر لے خبر لے, پہلے تو فلاں خبر لے یعنی وعدہ ہو گیا نا, اب پھر یہ خبر لے خیر لو اپنے منہ کو خطرہ مسجد الحرام صدر کہا جاتا ہے کسی چیز کا حصہ جو ہے اس کو وہ پھر مسجد حرام کے حصے کی طرح یہ مطلب بن جائے گا. صدر جو حصہ الگ ہو جائے اسے کہا جاتا ہے یہاں علیحدگی والا مانا جائے تو وہ دونوں صدر نہیں ہو سکتا ہے. شطر المسجد حرام کا یہ جو فرمایا کیا ہے جواب دیا کہ یہاں جو منفصل حصہ ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہاں لکھ جو ہے تو وہ مراد ہے شطر المسجد الحرام جو مسجد حرام کی جانب لوگوں کو پھیر لیا جاتا ہے. اصل میں بے شک کوئی جو حصہ جدا ہونے والا اسے کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر وہ انفصال والا مانا جائے تو مراد نہیں ہے. فطر کا لفظ اصل جو الگ ہو جائے اسے کہتے ہیں لیکن پھر جانب کا الگ نہ ہو اسے کہہ دیا جاتا ہے. حرام حلال کے مقابل ہے تو پھر علت حرمت کا تعلق جو ہے وہ تو کھانے پینے والی چیزوں کے ساتھ ہے یا پہننے والی چیزوں کے ساتھ. پھر مسجد کے حرام حلال ہونے کا کیا مطلب بنے گا؟ یہاں پر اس کا جواب دیا کہ یہ حرام محرم کے معنی میں ہے اور جس کے بچے حال متعلق یہی کے طور پر ہوگی کہ اصل کتال اس میں حرام ہے تو پھر حرام کی اس وقت جو ہے وہ مسجد کی طرف کر دی گئی ہے. یہ مطلب کیا ہے کہ ظالم لوگ جو ہیں تو وہ محروم کر دیے گئے ہیں اس سے کہ چھیڑ چھاڑ اس مسجد کے ساتھ کر سکیں. اور سوال جواب دیتے ہیں یہ ہے کہ ولی مذہب کا خطرہ کعبہ سے کہنا چاہیے تھا. مسجد حرام سے جو چاروں طرف کعبہ کے ایریا ہے اس کو کہا جاتا ہے. ادھر سے بھی آؤ تو سامنے کعبہ ہوگا تو شمال میں کھڑا ہو کے جنوب کی طرف کر لو, جنوب میں کھڑے ہو کے شمال کی طرف کر لو, مشرق میں مغرب کی طرف کر لو. مسجد سے چاروں طرف آیا تو مسجد حرام کیوں فرمایا؟ خطرہ کعبہ کہنا چاہیے تھا. اس کا جواب دیا کہ جو وہاں ہے مکہ شریف میں وہ تو کعبے کی ذات کی طرف منہ کر سکتا ہے لیکن دور دراز رہنے والے جو ہیں پھر وہ عین کعبے کے مکان کی طرف کریں یہ تو مشکل ہے. اس لیے وہ اگر مسجد کی طرف ہی ان کا رخ ہو جائے پھر بھی ان کی نماز جائے تو وہ صحیح ہو جائے گی. خاص کعبے کے ذات کی طرف نہ بھی ہو اس لیے مسجد حرام جاتی ہے فرما دیا گیا ہے. سولہ ماہ مدینہ پاک میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آواز پڑی. پھر یہ ہجرت ربیع الاول میں پائی گئی تھی تو رجب کے مہینہ میں زور کی نماز کے اندر یہ بدر سے دو ماہ پہلے کا معاملہ ہے. تو آپ مسجد میں مسلمان نماز پڑھا رہے تھے تو وہاں پر دو رکعت پڑھی جا چکی تھی. دوسری رکعت کا رکوع تھا. اس وقت یہ قبلے والا کا شطر المسجد الحرام یہ تازہ لوگ آپ کا پھر بھی زیادہ کعبہ کی طرف ہو جائے وہ پھر لیا تو وہ پیچھے کھڑی ہے. آپ آگے شمال میں پیچھے مردوں کی سطحیں ہیں پھر عورتوں کی سطحیں ہیں. جب آپ نے منہ کعبے کی طرف پھیر لیا تو امام کا منہ مقتدیوں کی طرف ہو جائے, مقتدیوں کا امام کی طرف رہے نماز ہو جائے گی. مقتدی آگے آ جائیں وہ بھی کعبے کی طرف منہ کر لیں, امام کا منہ بھی کعبے کی طرف ہو گیا تو آگے عورتیں آ گئیں پیچھے مرد آ گئے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز ہو سکتی ہے. پھر یہ مردوں عورتوں نے صفوں میں تبادلہ کر لیا کہ وہ لوٹ کے سرکار والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے یا پھر یہ صورت ہے چکر کھا کے پیچھے آ گئے. مرد بھی اسی ترتیب سے عورتیں بھی اسی ترتیب سے ہاتھ کے پیچھے کر کے آ گئے یا معذوب کریم علیہ السلام و تسلیم چل کے آگے آ گئے نماز کے اندر ہی چل کے آگے آ گئے. اب عورتیں آگے آ گئے مرد پیچھے رہ گئے پھر عورتیں پیچھے چلیں گے مرد وہ آگے آ گئے. یہ نماز کے دوران ہو رہا ہے سارا معاملہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیتے پھر آیت اتر جاتی ہے اگلی نماز کے لیے حکم مل جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا عین نماز میں یہ حکم کیا جا رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو محبوب کریم علیہ السلام کا اتنا پاس اور لحاظ ہے کہ محبوب تمہارا جو چہرہ بار بار نماز میں اٹھ رہا ہے اور پسند کرتے ہو کعبے کو قبلہ بنایا جائے، تو چلو اسی نماز میں بہت پھیر لو، نماز میں صفوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، اتنا چکر کھایا جا رہا ہے، یہ برداشت ہے، لیکن یار کو اتنے دو رکعت کی دیر بھی انتظار میں رکھنا یہ اللہ نے گوارا نہ فرمایا، اس سے محبوب کریم علیہ السلام کی تسلیم کی شان اجابت قبولیت ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے نا، باقی سوشکال یہ ہوگا کہ خود بغاری علیہ رحمت نے ذکر کیا ہے کہ قبا کے اندر صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، وہ بیت المقدس کی طرف کیا ہوا تھا کہ وہاں اطلاع پہنچی ہونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھیر لیا ہے، کعبے کی طرف کر لیا ہے، پھر انہوں نے بھی اس کا تبادلہ کر لیا، یہ ریاستوں میں تار الفظیر بن گیا کہ یہاں آیا کہ زور کی نماز تھی، وہاں آیا فجر کی نماز تھی، بنو سلمہ کی مسجد میں ہے یا قبا میں ہے، جواب یہ ہے سرکار کا معاملہ ہے، وہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے، وہاں اطلاع نہ پہنچی، صبح کو جا پہنچی، اس لیے انہوں نے وہ تبدیلی کر لی، یہاں فوری طور پر اس نماز میں تبدیلی جو ہے وہ کر دی گئی، اور اسی مسجد کو مسجد القبلہ تعین کہا جاتا ہے، ویسے تو باقی مساجد میں بھی پہلے بیت المقدس کی طرف مو پھر بیت اللہ شریف کی طرف، لیکن یہاں خاص نماز کی حالت میں یہ ہو گیا ایک ہی نماز آدھی بیت المقدس کی طرف ہو کر کے پڑھی جا رہی ہے آدھی بیت اللہ شریف کی طرف، اس لحاظ سے اس کو مسجد القبلہ تعین سے تعبیر کیا گیا، اب یہ وقتی طور پر تو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا نا، اگر آپ کا حادثہ ہو جائے آپ امت جائے اس کے لیے یہ حکم نہ ہو، اس لیے فرمایا ہے صبح کم تم خبر لو گجو حکم خطرہ ہو، مکان کے لحاظ سے بھی تعلیم ہے اور افراد کے لحاظ سے بھی تعلیم ہے، جس مکان پہ ہوگو جون بھی ہوگو تم وہ قابل چیز کی طرف کر کے نماز پڑھا کرو، پہلے قبل لیوا جہاں کا وہاں بلو وجوہ کم کیوں نہ فرما دیا گیا، کیونکہ آپ کی رضا کے پیش نظر تعویل ہو رہی ہے، اس لیے ملک شان بھی ظاہر کرنا مقصود تھا، بلے وجہ کا یہ فرما دیا، حکم چونکہ آپ ہے پھر بلو وجوہ کم یہ بھی فرما دیا گیا، اصل تاکہ ہم آپ والے بنائیں آپ کو قبلے کا، تاکہ ہم قبلہ دیں آپ کو اس کی استقبال پر ضرور ہم والی بنائیں گے آپ کو قبلے کا، والی بننا مالک بننا وہ تو مراد نہیں ہے نا، یہاں پر کعبہ ملکیت تو نہیں کسی کی، اللہ کا گھر ہے، لنوکن اللہ، یہ مراد ہو گیا کہ ہم قادر کریں گے آپ کو کعبے کی طرف متوجہ ہونے پر، محفوظ ہے تمہارے قول، جب ہاں مختار بنا دیا جائے، والی ولی یہ والی یا قریب ہونا، پھر واللہ قریب کرنا، پھر یہ مطلب ہو جائے گا کہ ہم قریب کریں گے تمہیں قبلہ کے، ظاہری طور پر مکان کے لحاظ سے تو قریب نہیں کیا گیا، مراد ہے جیت کے قریب جائے وہ کر دیں گے تاکہ جیت کی طرف وہ کر کے نماز پڑھ سکتے، ایسا قبلہ کہ جس کو آپ پسند کرتے ہو، شوق رکھتے ہو، یہ خواہش نفس نہیں تھی بلکہ دینی مقاصد ہے ان کے لیے، اور آپ کی یہ خواہش اللہ کی وصیت ہے، اس کو موافق تھی اور اس پر موافق تھی، بس پھیر لیجیے اپنے چہرہ اور کہا گیا کہ شکر اصل میں جب اصل میں وہ ہے کہ جب جدا ہو شہر سے، یہ معقول ہے تاکہ جدا ہو جائے شہر سے، دار الشتور جو دوسرے گھروں سے الگ تھلگ کر اور اسے دار الشتور کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ ایمان ہے یہاں مراد نہیں بلکہ جانب کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، جانب کو کہتے ہیں اسی طرح یہاں بھی جانب والا معنی ہو گیا، حرام حلال کے مقابل تو حرام حلال کھانے پینے استعمال کی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے. تو یہاں مسجد میں حرام والی صفت کیسے پائی گئی تو بتلایا المحرم فیہ القتال صفت کے آلے متعلق کہی ہے, یعنی قتال اس میں حرام ہے اس لحاظ سے مسجد حرام کہہ لیا. یا ظالم لوگ جائیں تو وہ مملو ہیں, یہ حرمان سے ہو گیا. ظالم لوگ جائیں تو وہ محروم ہیں, یہاں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں. خبر آیا کافر تھا تو اس کا کس طرح صفایا کر دیا گیا. بس یزید کے دور میں یہ چونکہ کلمہ گو لوگ ہیں, کعبے کی ذات کے دشمن نہیں ہیں, اتفاق پناہ بھی ان کے باغیوں نے, اس لیے کاروائی ان کے خلاف کرنا پڑی. تو مقصود کعبے کی توہین نہیں تھی, مقصود ان کے خلاف کاروائی تھی. تو جس تباہ پھر یہ لوگوں کی لازم آ گئی, اس لیے ان کا معاملہ علیحدہ ہو گیا. لیکن پھر انہیں بھی کلیت الواف تو نہیں کیا گیا. یزید کی حکومت ہی صرف ختم نہیں ہوئی بلکہ نسل کی حکومت ہے وہ بھی ختم ہو گئی. یزید کے بیٹے معاویہ نام تھا, اس کو بنایا گیا بعد میں. میرے باپ نے اس حکومت کے لیے اتنا ظلم ستم کیے لیکن حکومت نے ان کا کوئی ساتھ نہ دیا, تو مجھے ایسی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں. تو الگ الگ ہو گیا خود ہی. مدینہ میں اور مدینہ میں اور غریب جو ہے کافی ہے اس کو حرام فرمایا گیا ہے. جانب مسجد حرام کی جانب خاص کعبہ کی طرف منہ کی بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ شطر المسجد الحرام یہ فرمایا گیا ہے. تو مطلب ہے دور والے کے لیے رعایت ہو گئی نا, عین کعبے کی طرف منہ نہ بھی ہو, مسجد حرام کے کسی گوشے کی طرف ہو جائے پھر بھی نماز اس کی صحیح ہو جائے گی. استقبال ہر جگہ اس پر اختلاف قریب کی روایت کیا گیا ہے, اس کی روایت کی گئی یہ بات کہ سلم کریم سے مدینہ میں تشریف لائے بس آپ نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف, یہ سے متوجہ کیا گیا آپ کو طرف کعبہ کی رجب میں زوال کے بعد بدر کے جہاد قتال سے قبل دو ماہ میں, اور نماز پڑھائی آپ نے اپنے خواب کو دو رفتے پڑھائی نظام شمال والی جانب ہے نا کعبہ شریف کے حتیم کے اندر پانی لیا گرتا ہے کعبہ کی چھت والا, اس لیے وہ نظام کی طرف آپ مدینہ پاک شمال میں ہوگا کعبہ جنوب میں ہوگا. پھر آپ نے نظام کی طرف مبارک فرما دیں اپنے سفوں کا نام رکھا گیا آگے اور جائیں تو پیچھے چلے گئے اور اس مسجد کو مسجد کی بنا چلا گیا. تم آخر تم جہاں کہیں گے وہ پھیرو اپنے منہوں کو اطرا وہ مسجد نام کی یہاں رکھ. پہلے کہہ دیا جاتا ولو وجوہ کم خطرہ مسجد الحرام جمع کرتی کا بول دیا جاتا, پہلے خبر لے واحد کرتی گا پھر ایسے بات ان خبر لوں جمع نہیں کرتی. یہ تکرار آ گیا نا, کیا فائدہ اس میں حکمت اس میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا خاص کیا پہلے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب کے آپ کی عظمت شان اجاگر کرنے کے لیے اور آپ کی رغبت کو پورا کرنے کے لیے, لیکن آپ راغب تھے اس لیے آپ کی جو مرغوبت سنجیدہ چیز تھی وہ آپ کو پیش کی جا رہی ہے, اس لحاظ سے خبر لے والا کا یہ تھا عام کیا اس کو عام کیا تصریح کرنے کے لیے کرنے کے ساتھ منہ میں ان کے بابو میں پاک کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے تاکید ہے امر قبلہ سے اور امر قبلہ کی تاکید ہو گئی کہ جہاں کہیں بھی ہو ادھر ادھر ہی ہو کرنا جائے وہ ضروری ہے. اسی طرح فولے وا جا کا اور ولو تو فرمایا امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق لازم ہے, یہ نہیں کہ مدینے والے سمجھے ہم تو ہوں بیت المقدس کی طرف ہی کریں گے, نبی پاک کرتے ہیں کعبے کی طرف تو کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ مطابق سے ایسے لازم اور ضروری ہے. اب ان لوگوں کو اعتراض تھا باب اللہ عن قبلت الذی کانوا علیہا، ان کا رد کرتے اس نے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا قبلے کی طرف منہ کرنا، بیت المقدس سے منہ پھیرنا، یہ کیا ہے وغیرہ، لیکن جان بوجھ کے انعاد کی بنا پر وہ اعتراض کرتے ہیں. ایک ان کی کتابوں میں یہ تھا کہ وہ بالکل بھی ہوں گے بیت المقدس کی طرف بھی کر کے نواز پڑھیں گے بیت المسجد کی طرف بھی. اس علامت کو بھی آپ نے ثابت کیا کہ میں وہی نبی ہوں صاحب القبلہ تعین. اس کا قاعدہ بھی یہی تھا کہ ہر شریعت جائے اس کے لیے قبلہ علیحدہ ہو، بیت المقدس جن کا قبلہ ہے اس میں بھی عیسائیوں کے لیے اور جیت ہے، یہودیوں کے لیے اور جیت بیت المقدس کی قبلہ ہے. جب ہر شریعت والوں کے لیے علیحدہ سمت ہے قبلہ، تو پھر لام اعلیٰ اسلام جائے اس میں بھی علیحدہ قبلہ جائے تو وہ ہونا چاہیے. لیعلمون انہ الحق انہ کی زمین غائب جائے، اس کا مرجع جائے تو وہ کیا ہے، جس تحویل ابھی توجہ کاوے کی طرف منہ کا پھیرا جانا یہ برحق کیسے جانتے ہیں، یا اللہ یہ توجہ کاوے کی طرف یہ برحق ہے، بارہ تحویل دلالت التزامی کے طور پر ثابت ہو رہی ہے، توجہ یہ دلالت زمنی کے طور پر ثابت ہو رہی ہے، تو مر جاتے ہیں تو وہ دلالت التزامی کے لحاظ سے پہلے منصور ہو گیا یا زمنی کے لحاظ سے. تم اللہ واسل اما یا مانو، جو کچھ وہ کرتے ہیں اہل کتاب وغیرہ تو اللہ رب العزت اس کو حاصل نہیں ہے. اگر یا معلوم ہو صورت میں لوگ کے لیے وعید والی صورت ہو گئی کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں میں باخبر ہوں، لہٰذا انہیں پوری پوری سزا دوں گا. معلوم ہو تو بعد ہو گیا مومنین کے لیے کہ جو تم کر رہے ہو، بیت اللہ بیت المقدس کی طرف حکم دیا تو ادھر وہ کر لیا، بیت اللہ شریف کی طرف حکم دیا تو ادھر کر لیا، تو تمہارے اس عمل سے میں باخبر ہوں، لہٰذا تمہیں پوری پوری سزا جائے وہ دی جائے گی. اب یہ وعد والی صورت جائے وہ بن جائے گی. کیا معلوم ہو تو وعید والی صورت ہو گئی، کا معلوم ہو تو پھر بعد والی صورت جائے ہو جائے گی. چلو اور بے شک وہ لوگ جن کو عطا کی گئی کتاب جانتے ہیں جانتے ہیں، یعنی اجمالی طور پر کیوں یا تصدیح ہے کہ ان کو علم ہے کہ عادت باری تعالیٰ کی کیا ہے، ہر شریعت کو خاص قبلہ جائے تو وہ دیا جاتا ہے، قبلہ مختص کیا جاتا ہے ان کے لیے، یا تفصیلی طور پر جانتے ہیں متضمن ہونے ان کی کتابوں کے کہ وہ نبی آخر الزمان جو ہیں ان دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور ضمیر اللہ کی تحویل کی طرف لوٹ دیا گیا پڑھا ہے واد ہو گیا یا وعید ہو گئی فریقین کے لیے، کاملون ہو تو وعدہ ہو گیا ہر ایمان کے لیے، تمہارا عمل میرے علم میں آ گیا نہ پوری پوری جزا ثواب دوں گا، یا معلوم ہو تو پھر وعید ہو گئی کفار منکرین جو ہیں ان کے لیے. جی جڑا عمل زیادہ ہوتا ہے عمل کے اندر موسم نہیں ہوتا، یہ سارے نقصان خاص ہی عام کر رہے جو عمل زیادہ جڑا عمل میں موسم نہیں ہوتا، یعنی عمل ساری تاثیر میں زیادہ نہیں کرتا، کوئی نہیں واقعی مبتدا بن گیا نہ کبیرتن خبر نہ بنے کانا زیادہ نہیں مانا ہو گیا، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ ہر جگہ سے زیادہ صرف عمل ہی نہیں کرتا، کان زائدہ نہ ہوئے علماء مراد ہوئے پھر کانت میں ضمیر اسم ہو گئی کبیرت خبر ہو گئی اور نصب ضروری ہو گئی, لیکن کانا خود زائدہ ہو گیا تو ہوں لکبیرت مبتدا بن جاتا ابتدادی گرا سے برف ہو جاتی جی جب کانت میں زیادہ بننا گے اندر کوئی نہیں کرنا ہوگا اعتبار ہی نہ ہو سکتا.